بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تري أن mwezi wa Safar mwaka 1442, katika darsa ya al-usul athalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala li sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulimalizia katika vikao vilivyopita risala ya kwanza ambayo ni kama utangulizi kabla ya kuingia katika al-usul athalatha, tukaingia katika risalatu athania ambayo yazungumzia thalath masail yajibu ala almuslimi taallumuha walamalu biha, mambo matatu ambayo ni wajib kwa kila muislamu kujifunza na kuyatendea kazi. Tukaanza utangulizi wa Sheikh rahimahullah qala i'lam rahimakallah أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. نليو بإذن الله تعالى تتانز مسألة يكوانز. قال رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: قوله الأولى أن الله خلقنا. مسألة كوانزا ambayo ni wajib kuyatambua kwa muislamu, أن الله خلقنا, والله سبحانه وتعالى hakika yeye ndiye aliyetuumba sisi. أي أوجدنا من العدم, فنحن من قبل أن يخلقنا لم نكن شيئا, فنحن من قبل أن يخلقنا لم نكن شيئا, بمعنى الله سبحانه وتعالى ametufanya tuwepo baada ya kuwa hatukuwepo. Kwa sisi kabla ya kuumbwa hatukuwa chochote, hatukuwepo. Imana kwa mfano sasa hivi haya mazungumzo na yazungumza, tukiregia nyuma miaka 200, hakukuwepo hata mwanadamu mmoja katika hawa wanaoishi sasa katika huli mwengu, hata mmoja kukuwepo. Kwa tulikuwa hatupo sisi, Allah subhanahu wa ta'ala akatumba. Na kabla ya kuwepo mtu wa kwanza ambaye ni Adam alayhi salam, hakuwa mtu wa kitajwa. Kiumbe hiki hakikuwa ni chenye kutajwa katika hii ardhi, hakikuwepo. Kama kala ta'ala: hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Kimepita kipindi, huyu mtu hakuwa ni kitu chenye kutajwa katika huu ulimwengu. Waqala subhana, qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Ambiwa maneno haya Zakaria alayhi salatu wassalam alipobashiriwa Yahya kuwa atazaa kijana aitwa Yahya. Allah akamwambia, qala kadhalika qala rabbuk huwa alayya hayyin. Malaika mbashiria Zakaria amwambia, ndivyo hivyo alivyosema mola wako mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alayya hayyin, haya ni mepesi mno kwangu kukupa wewe mtoto katika utu uzima. Sababu Zakaria alikuwa mkewe ni tasa hazai, na akaishi katika umri mrefu wa kupata mtoto. Akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akaja malaika akambashiria kuwa atapata mtoto bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza yule malaika kumpa bishara, na katika yale aliyomwambia ni kuwa mola wako asema jambo hilo ni jepesi sana kwake. Kisha akamwambia, waqad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a kadhalika, na hakika Allah amwambia, nilikwisha kuumba wewe zamani ulikuwa si chochote, ulikuwa si chochote. Kana al-insanu qabla an yukhlaqa laysa bi shay, mtu kabla ya kuumbwa alikuwa si chochote. Walladhi awjadahu wa khalaqahu huwa Allah azza wa jalla, na aliyemuumba akamfanya awepo katika hii ardhi ni Allah azza wa jalla. Qala ta'ala, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, ama wameumbwa kutoka mana na hakuna kitu, ama wao ndio wamejiumba. Hili suali huwezi kujibu isipokuwa ni ukiri kuwa yupo yule aliyekuumba, sababu hakuna mtu anaweza kusema kuwa ameumbwa kutokana na hakuna kitu, yani hakuna kitu kilichomleta katika ulimwengu, sababu ataulizwa mambo mingi atashindwa kujibu. Na hivi ndivyo inavyokuwa leo. Kuna hili dhehebu la mulhidin wanaojiita atheists, wa wao hawaamini uwepo wa muumba kama wanavyodai. Wallahi innahum lakadhaba, kama kuna watu waongo basi hawa ni waongo. Kwa nini imewapelekea baadhi ya binadamu kufikia hali kama hii? Sababu tumefikia katika asr, watu wameelekea katika dunia wataka kufanya kila aina ya anasa na uchafu wanaweza kufanya katika ulimwengu. Ikiwa ni uzinifu wameufanya wao, ikiwa ni uliwati mpaka wakafanya na vyama vya waliwati mahanifi, ikiwa ni kunywa pombe utawaambia nini, ikiwa chochote unachofikiria katika uchafu wao washafanya. Sababu nini? Wao wadhania kuwa kuna uchafu fulani akiufanya atapata utulivu wa moyo, satisfaction. Hii ndio waikimbilia. Sasa akivuta bangi aona bado haijamfikisha, kwa hivyo apanda juu kidogo, atumia bugizi, anza kupiga tembe za wenda wazimu azilaye mtu na akili zake. Akaona hii bado hii, wacha nitumie unga, sallallahu yahdiana wa iyyahu. Akapanda daraja mpaka mwisho, hata katika ule unga aona akiuchanganya na bangi hautoshi, wacha nianze kujidunga sindano. Usiniulize mbona wayajua yote, mimi naishi majengo na waona wakiyafanya yote, kuanzia wakianza sigara, bangi, polepole apanda apanda mpaka mwisho mtu atumia sindano au daktari. Ghafla mtu wa maskani amegeuka daktari, na wao waitana hivyo dokta. Kuna wale wanaowadunga wenzao waitwa huyu dokta. Starehe tu, starehe za kujitesa. Sasa wakafika mahali sasa wataka kufanya kila aina ya starehe na uchafu, lakini kinachowazuia ni kitu kimoja, dini ya Allah. Wakijua kuna yule aliyewaumba na kuwa watakufa, wataondoka duniani na watafufuliwa na kuhesabiwa, hili jambo la waudhi roho zao sana, na wao utamka. Kwa sababu mwanadamu akikumbuka kuwa iko siku atafufuliwa mbele ya Allah na kuhesabiwa, ule uchafu wote anaofanya huwa wamsuta katika nafsi yake, kwa hivyo aishi na dhiki. Sasa kujidanganya nafsi zao ili waendelee katika kufanya ule uchafu, kilichobakia ni kusema hakuna aliyetuumba na hakuna kufufuliwa, kwa tuendelee sasa kufanya nini? Uchafu. Lakini ndani ya nafsi zao, wallahi, ile dhiki walionayo ya ajabu sana, sababu Allah amemuumba mwanadamu, moyo wake hauwezi kupata utulivu isipokuwa kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kupata utulivu. Na ndio maana kila uchao mtasikia hawa ethis wajiua, tena wale wakubwa wao wale wenye vyama, mara huyu amejiua nchi fulani, mara huyu amejiua nchi fulani, mara yule amejiua nchi fulani, kwa sababu hukuumbwa kwa ajili ya kuwa hivyo wewe. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yule aishi maisha ya dhiki, shekhi, dhanka, dhiki juu ya dhiki, nafsi yake yamsuta, sababu Allah kumuumba kwa ajili ya hali. Je, umeumbwa kutokamana na hakuna kitu ama mmejiumba wenyewe? Suali Allah wauliza nyinyi mnaosema kuwa hayupo muumba. Leo lau kama hiki kidude mmekishika mkononi, remote sio ya feni, wallahi hata wale watoto wadogo hawezi kukubali kuwa hiki kimekuja chenyewe kikutengenezwa na mtu. Kidude kidogo tu hiki, utaketi siku nzima na mtoto wa miaka mitano misita, umwambie hii haikutengenezwa na mtu, inkuja yenyewe, atakuangalia kisha ikifika magharibi atakwambia upuzi wako, ndakalale nao. Haiwezekani. Haiwezekani kitu hichi. Sasa ikiwa kijidude kidogo ikichashikwa kwenye mkono, hutaki kukubali kuwa kimekuja chenyewe mpaka hapa. Hivyo hata kama baba wazima kina sisi tumekaa chini tukusikilize wewe utuambie mbingu na ardhi, na mimi na wewe na mito na wanyama walioko ndani yake, bahari na samaki walioko ndani yake, nchi kavu na vyote viumbe vinavyoishi, hivi wataka sisi tukuamini kuwa hakuna le viumba hivi vyote? Basi tutakuwa wajinga wa hali ya juu sana, tutakuwa tumejiweka katika udhalilifu wa ujinga wa hali ya juu kabisa. Lakini wapo watu wanaoishi kujidanganya nafsi zao katika hilo, na wengi tu, na leo wameanza kuwa wengi, kwa sababu watu wengi wapenda starehe na uchafu wa kidunia, wakaona njia iliyobakia ni kutumia njia hii kujidanganya nafsi yako ili uendelee kufanya uchafu. Wa qawluhu wa razaqana ay lamma kunna nahtaju ila ar-rizq ila at-ta'am wash-sharab wal-malabis wal-masakin wal-marakib wal-masalih alima subhanahu hajatana fasakhkhara lana ma fi as-samawati wal-ard kulluhu limasalihina min ajli baqa'ina ala qayd al-hayah. Kwa kuwa sisi tuhitaji riziki, tuhitaji kula, kunywa, mavazi, sehemu ya kuishi, vipando na maslahi mengi ambayo tunahitajia, Allah akajua haja zetu, akatufanyia wepesi na kutudhalilishia vitu vyote hivi vilivyoko mbinguni na ardhini kwa ajili ya maslaha yetu, ili tubakie katika uhai hapa duniani. ومن اجل ان نستعين بذلك على ما خلقنا لاجله نائلي تطاطي kujisaidia na hivyo vitu Allah alivotupa katika kutekeleza yale malengo ambayo kwa ajili yake Allah ametuumba. Usende mbio sana wewe mpaka ukajisahau katika ibada, ukajishughulisha na vitu ambavyo Allah amekuumbia wewe kutokana na kile ambacho kwa ajili yake Allah amekuumba. وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. الله amekuumba kwa ajili ya kumwabudu yeye. Kuna watu washughulishwa na dunia mpaka wakasahau ibada. Kuna wengine mpaka swala zawapita kwa ajili ya dunia. Wakati hii dunia ameumbiwa yeye kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa jambo la kwanza kabisa katika maisha yako linalotakana liwe mbele ni ibada. Haya mengine yote yafuata. Kwa usitangulize chochote katika dunia juu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. قوله ولم يتركنا هملا الهمل هو الشيء المهمل المتروك الذي لا يعبأ به هملا ni kitu ambacho kimewachwa tu hivi hivi hakuna mtu anayekishughulikia fallahu khalaqana wa razaqana li hikma allah ametuumba na kutupa riziki kwa hikma ma khalaqana abathan wala sudan allah hakutuumba ni mchezo wala kuwa tutaachwa hivi hivi qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatha وأنكم إلينا لا ترجعون ها منين وتنبيه وتو ومتوني كتك سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى أكيز ومزة كتك عذاب وتو ومتوني قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لكوا من ذنيا نيكوا تموهم بني مچيزو نكوا كتسيسي هم ترجيا إكوا أفكر يهيفو بس وجدنغاني نفسياكو الله سيما فتعالى الله الملك الحق أمتكسيك الله كتكمانا نكوا أمبواتك وجدنغاني مچيزو Hakuna mchezo hapa. Watu wakuumbwa kwa upuzi. Wameumbwa kwa malengo makubwa sana. Na wengi katika watu hawafahamu yale malengo ambayo kwa ajili yake ameumba. Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza katika hadithi jambo la ajabu sana. Asema bainama rajulun yasuku baqaratan Bwana mmoja alikuwa amempanda ng'ombe juu yake ampeleka kama mfano wa nini wa punda na farasi qalat al-baqara ile ng'ombe akamwambia yule bwana lam ukhlaq li hadha mimi sikuumbwa kwa ajili ya hili sikuumbwa mimi kwa ajili ya kupandwa juu yangu mimi mmeumbwa akamwambia kwa sababu ya kulima kwa sababu akataja sababu wasahaba wakashangaa qalu ya rasulullah baqara takallamat hivi ng'ombe amezungumza qala fa inni uminu bidhalika wa abu bakr wa umar akawapatazikia imani abu bakr anasema mimi naamini hata bila ya kuuliza na abu bakr na umar waamini Hata msiulizi hawa waamini tayari. Na kila mmoja katika masahaba alikuwa waamini. Lakini imani za hawa zilikuwa na nguvu bila ya kuuliza swali. Akaeleza tukio hili. Kuwa ng'ombe alizungumza. Wal hadith sahih. Hapa katika hii hadithi kuna faida ya ajabu sana. Yule ng'ombe alijua malengo yake ya kuumbwa nini. Kuwa mimi sikuumbwa kwa ajili ya kupandwa mmeumbwa kwa ajili ya kadha wa kadha wa kadha sasa ikiwa ng'ombe alijua kwa nini ameumbwa hivi kuna watu waishi hawajui kwa nini wameumbwa hajui mtu kuwa ameumbwa kwa sababu si kwa sababu ya mchezo kwa sababu ya malengo makubwa sana kuliko vile wewe unavokaa ukafikiria wallahi lau kama mtu angekaa chini akafikiria Kuna mambo mazito sana huko mbele yatungoja. Ikiwa watu wema katika masahaba na aulia Allah wengi katika vipenzi vya Allah walikuwa na hofu kubwa juu ya yale watakayokabili kesho. Leo wamuona mtu kama sisi hakuna amali yoyote ya maana kubwa anaoifanya lakini hakuna mtu aliye na amani kama yeye. Hauna shafika. Waqala ta'ala أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أتي أذني أمتك وأتاج وبورة يفيف أسيامريش ولا سكتاز ألم يكن نطفة من مني يمنى يهوي هكو تون لمني دليل شوش وهوي سيالكو تون لمني Allah subhanahu wa ta'ala sema thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kisha akawa kidonge cha damu, Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba tena akamtengeneza vizuri kabisa, vilivyo kabisa. Baada ya yote haya, wadhania umeumbwa tu upuzi tu hivi, uje ucheze hapa duniani kisha uondoke. Waqala ta'ala wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama baynahuma baatila, sikuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kuwa ni baatil, ni upuzi, ni mchezo. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hizo ndio dhanna za wale waliokufuru. Hawapati ibra, hata habari yana pita, una mbingu, una ardhi, una jua, una mwezi, ye huenda tu. Kisha akasema hakuna muumba, kila siku yuona hivi vitu, aona ni kawaida tu. Allah asema mimi sikuumba upuzi. Hiyo ndio dhanna waliokufuru. Fawailu lilladhina kafaru minan nar, ole wao waliokufuru kutokamana na moto. Yaqulu Sheikh al-Fawzan, Allahu innama khalaqana wa khalaqa lana hadhihi al-arzaqa wal imkaniyat li hikmatin 'azimatin wa ghayatin jalila wa hiya an na'budahu subhanahu wa ta'ala. Allah ametuumba sisi, akatuumbia riziki na ule uwezo aliotupa kwa hikma kubwa sana na malengo matukufu sana, nao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakhluqna kal bahaim allati khuliqat li masalih al ibad thumma tamutu wa tadhhab لأنها ليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهية. الله كتب سيسي كما انفنوا ونياما أما هو ميومبا ومصلح يواجا والله كيشا وتكوفا اندزاو وسبب ونياما هوا ككلفشوا كفني إبادة ولا هوا كوامريشوا ولا كتازوا. إنما خلقنا لعبادته, الله أنتمب سيسي كوجل عبادة, كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما هي آكلا مجيئت ويفهم الله كوهم بمجين نواتس وكوه كمالين ويكم وابود الله سبحانه وتعالى نكم بكيشة كتك عبادة. ولم يخلقنا لهذه الحياه الدنيا فقط نعيش فيها, الله كتوم بسيسي kwa ajili ya uhai wa dunia peke yake, tuishi hapa duniani peke yake. انما الحياه مزرعه وسوق للدار الاخره نتزود فيها بالاعمال الصالحه, هاي maisha ya dunia ni mazraa, ni shamba, konde mtu yupanda na ni soko kwa ajili ya kununua, kujiandaa kwa ajili ya akhira. Qala wa lam yakhluqna li hadhihi alhayati ad-dunya faqat na'ishu fiha wa nasrahu wa namrahu. Asrahu almarh ni kule mtu kula raha tu yeye, asubuhi na jioni afanye upuzi tu, acheze tu. Wa na'kul wa nashrab wa natawassa'u fiha wa laysa ba'daha shay, watu wafanye starehe zao katika hii dunia na kuwa baada yake hakuna chochote. Allah kutumba kwa hayo, uje ufanye upuzi wako hapo, ulewe, mlevi, mzinifu mkubwa, mwivi, dhalim, mambo yote kipuzi wafanye, kisha uwe uende zako, kusha habari, kusha, ashakufa, ashazikwa, basi kusha. Ona mchezo tu, yani wewe udhulumu wenzako, ufanye utakavyofanya kisha uache hivi hivi tu. وإنما الحياة مزرعة وسوق للدار الآخرة نتزود فيها بالأعمال الصالحة. أما إيشا يا دنيا نشامبا وباندا وتكاتشوكيفونا كشو آخرة, نسوك وننوى كيلو تكاتشوكيتوميا كشو آخرة كوكوفانيا عمل جيما, ثم نموت وننتقل منها كيشا سوتر تكوف توندوكا بدنيان, ثم نبعث ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا kisha tutafufuliwa na kuhesabiwa kwa amali zetu tulizozifanya hapa duniani. Hadhihi hiya alghayatu min khalqi aljinn walins, haya ndio malengo ya kuumbwa majini na watu. Wadalilu ala dhalika ayatun kathiratun tadullu ala alba'thi wan-nushur waljazaa'i walhisab wal'aql yadullu ala hadha, na dalili ni aya nyingi zinazungumzia watu kufufuliwa na kulipwa mbele ya Allah na kuhesabiwa, bali akili timamu ya kubali hili jambo. Fa innahu la yaliqu bi hikmati Allah subhanahu wa ta'ala an yakhluqa hadha al-khalq al-ajib wa an yusakhkhira hadha al-kawn li bani Adam thumma yatrukahum yamutun wa yadhhabun biduni natija. Haingii katika hikma ya Allah kuwa Allah aumbe. Yani tizama namna mambo ya ajabu aliyoyaumba Allah subhanahu wa ta'ala huyu mwanadamu, kisha amdhalilishie mwanadamu kila kilichoko mbinguni na ardhini, kisha awaache wakishakufa waende tu hivi, hakuna natija yote baada ya hapo. Hadha abath, huu ni mchezo. Fala budda an tadhhara nataij hadhihi al-a'mal fi ad-dar al-akhir, lazima natija ya amali hizi itaonekana kesho akhira, lazima. Walihadha qad yakunu minan nasi man yufni umrahu fi ibadati llahi wa fi ta'atihi. Chukulia mfano, yawezekana kupatikana katika watu mtu aliyemaliza umri wake katika kufanya ibada na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa fi faqrin wa fi hajatin, na yeye pengine ni fakiri maskini, ahitaji, ana maradhi pengine, ana kadha, mitihani mingi imempata. Wa qad yakunu madhluman madghutan alayhi wa mudayyiqan alayhi wa la yanalu shay'an min jazaa'i 'amali fi hadhihi ad-dunya. Naweza kuwa mtu ni madhlum, ametiwa dhiki katika hii dunia, wala asipate chochote katika jazaa ya amali yake aliyofanya njema hapa duniani. Fanya amali njema, asipate chochote. Wa ala al-aks yakunu min an-nasi kafirun mulhidun shirrirun yasrahu wa yamrahu fi hadhihi al-haya wa yatana'amu wa yu'ta ma yashtahi. Na upande wa pili waweza kupata mtu kafiri mulhid, kinyume kabisa na hili, mtu muovu afanya starehe katika uhai wa dunia ambazo zimeharamishwa, aneemeka kwa kila anachokitamani, Allah subhanahu wa ta'ala amfungulia katika dunia. Wayartakibu ma harrama Allah wa yadhlimu al-ibad wa ya'tadi alayhi, mafanya ma'siya, adhulumu watu, awafanyia watu wadui, wayakulu amwalahum, ala mali za watu bure bure, wayaktulu bighairi haqqin, auwa bila haqqi, wayatasallatu wayatajabbaru, afanya ujabari katika ardhi, awaangamiza watu kisha baada yake, thumma yamutu ala halihi ma asabahu shay'un min uquba, kisha iwafa katika hali yake kama hii, hakupatwa na chochote katika adhabu, niondoka tu duniani, alikuwa untouchable, haguswi. هل يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يترك هذا المطيع بدون جزاء وأن يترك هذا الكافر بدون مجازاء؟ هذه ينجيك كحكمة يا الله نوديليف كو أمواتش يلم تيفك وكيي بلا مليف كيش أمواتش هو كفير بلا مليف. هذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى إلي جام حاللنغان ودليف واكي الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فتظهر فيها ثمرات الأعمال. إن الله أميك ينبا ينجينه أمبا مما أتريبك ومواكي نموف أتريبك ووفواكي نهاب ليتونكانا matunda ya amali walizozifanya watu hapa duniani. Fadunia daru amali wa amma al-akhiratu fahiya daru jazaa, dunia ni nyumba ya amali, akhira ni nyumba ya malipo, imma janna wa imma nar, imma ni peponi sallallahu ja'alna min ahli al-janna, imma ni moto wal-qiyadhu billah. Wa lam yatrukna hamalan kama yadhunnu al-malahidatu wad-dahriyun, na wala hakutuacha hivi hivi tu, tumewachwa tu kama wanavyodhania mulhidin na dahriyun, wale ambao leo wajiita nani, atheist. Tena afadhali wale dahriyun wa zamani, wale wa zamani walikuwa wakataa kuwa watu watafufuliwa, si kuwa ati au muamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakataa kuwa kuna watu watafufuliwa. hawa leo hawa wanavodai wao kuwa hawaamini haswa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii sijui kwa nini watu washindana katika hili, sababu hili liko wazi sana. Hakuna mwanadamu ameumbwa isipokuwa ndani ya nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia katika maumbile yake ajua kuna yule aliyemuumba. Qala ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya ad-dahriyun, wakasema kuwa hatuna sisi isipokuwa maisha haya ya dunia. Namutu wa nahya, wengine twafa wengine wazaliwa, maisha yaendelea. Wama yuhlikuna illa ad-dahr, na hakuna kinachotuangamiza sisi isipokuwa ni wakati, time tu ikisonga mbele mtu yuwazeeka mpaka yuafa basi. Wama lahum bidhalika min ilmin inhum illa yadhunnun, hawana ilmu juu ya hilo, ni dhanna tu waliokuwa nazo, hawana ushahidi wa hayo. Hadhihi maqalatul malahida alladhina la yu'minuna bil ba'thi wan nushur, haya ndiyo maneno ya malahida kufar ambao hawaamini kuwa iko siku watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qad ankara Allahu 'azza wa jalla 'alayhim fa qala, Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea watu hawa akawaambia, afanaj'alu almuslimina kalmujrimin, hivi tuwafanye waislamu kama waovu, watu wema tuwafanye kama waovu? Malakum, mna nini nyinyi? Kaifa tahkumun, mahukumu vipi, kwa hukumu gani? Wa qala ta'ala am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at, ye wanadhania wanaotenda maovu, an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum, yani kuwa tutawafanya kama walioamini na wakatenda mema kuwa ni sawa uhai wao na kufa kwao? Saa ma yahkumun, ni hukumu mbaya wanayohukumu, haiwezekani. Waqala ta'ala am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu as-salihati kalmufsidina fil ard, ama tujalie walioamini na kufanya mema kama waliofanya ufisadi na uharibifu katika ardhi? Am naj'alu almuttaqina kalfujjar, ama tuwahukumu wenye kumcha Allah sawa na watu waovu wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Fahadha la yumkinu wala yakunu abada, ili jambo haliwezekani na halitakuwa abadan, ili jambo halimi. Wallahu almusta'an. Kabla ya kumalizia, kuna kitu napendelea nitoe tambii, na hili larejelea kila mwaka. Nasijui watu wangapi washanitumia hii message, na hii si mara ya kwanza, na ni tahadhari tu kwa Muislamu, sio kila kitu unachopokea wewe utumie wenzako, na huna udhuru mbele ya Allah. Usiseme mimi ninaletewa, sent as received, hiyo si hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiletewa ujumbe uangalie makini, ikiwa hujui ule ujumbe dalili yake wala mwelekeo wake, muulize yule aliyekutumia, umeyatoa wapi haya, kwenye kitabu gani, kwenye aya gani, hadithi gani inasema hivyo? La sivyo utaingia katika waongo, tena waongo katika dini ya Allah, watu waovu sana. Sisi tumeingiliwa na mwezi wa Safar. Kuna baadhi ya watu wana itikadi mbovu za kijahilia. Haya likuwepo tangu wakati wa kina Abu Jahal na Abu Lahab, ndio itikadi za kina Abu Jahal. Lakini ashabu al-khurafat wakaweka itikadi hii wakaibakisha. Maanake nyingi katika itikadati hizi za khurafat utapata kuwa wamezitoa kwa watu wa jahilia, kufar wa hakadha. Huu ni mwezi wa Safar. Message yasema hivyo. Huu ni mwezi wa Safar. Ngoja nikwambie siri. Iliyopo katika mwezi huu. Kuna siri gani katika mwezi huu ambayo Allah amekujulisha wewe wengine hawaijui? Asema ni mwezi wa mitihani mingi na shida. Hii ingia katika nini? At-tatayur wat-tashaum. Na Mtume sana amesema at-tiyaratu shirkun. Kwa hii ni shirki watu waieneza. Huu ni ushirikina, huu waenezwa. Kuwa kuna miezi iko kadha, miezi iko kadha. Bila ya dalili la katika Qur'an wala sunna, ni itikadi tu watu walizonazo. Na watu wanatashaum, na wafanya tatayur na mambo aina mbali mbali. Wengine kwa ndege, wengine kwa masiku fulani, wengine kwa tarehe fulani, na wengine kwa miezi fulani, kama mwezi wa Safara. Na Mtume SAW asema wala Safara, akakataza hili jambo. Na hii hadithi iko thabita an Nabi SAW. Tena asema ndio mwezi Nabii Ayub aliugua mpaka mwili wake ukajaa wadudu, mpaka wake zake wakamtoroka na kenda zao kwao. Sijui wameatoa wapi haya. Kwa Ayub alayhi salam alianza kuwa mgonjwa. Haya, aliugua. Kiswahili cha jamaa zetu wasema aligonjeka. Sikisoje kutoka wapi? Aligonjeka. Sio? Hakuna Kiswahili hicho. Aliugua kuanzia mwezi wa Safara. Sema hivyo. Si kweli haya mmeatoa wapi? Kwa hivyo huu mwezi sasa tuongojeeni balaa jamaa. Hivi yani kama kuambia naye, kwa hivyo mwezi huu ngojea. Na sasa mtu akiona amefanya biashara fulani dili ya kuingia na Safari. Sio anaumwa na kitu, Safari hiyo. Kwa hiyo ikawa kila kinachompata yeye, ambacho champata miezi yote mingine, lakini akawa anatashaum na tatayur na huu mwezi. Tena bado uongo wake waendelea huyu mtu. Asema ni mwezi baba yetu Adam alifukuzwa peponi. Pia hasi. Ametoa wapi mwezi ambao Adam amfukuzwa peponi? Ya wallahi. Pia ni mwezi Nabii Zakaria alichinjwa mpaka akafa. Nabii Yunus naye akamezwa na samaki. Mwezi huu huu. Sawa sawa. Na wajukuu wa Mtume Muhammad sawa sawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajukuu Hassan na Hussein waliugua mpaka Mtume akamuuliza Jibril, hawa wajukuu zangu watapona kweli? No. Jibril akamwambia mpaka huu mwezi utakapokwisha. Kwa hiyo ukiwa mgonjwa wewe usitafute dawa la nini, utakuwa mgonjwa wewe mpaka uishe huu mwezi. Khuza abalati hizi jamani. Alafu watu watumiana, endelea kutumiana. Jibril akamjibu mpaka huu mwezi utakapoisha. Mwezi wa Safar Mtume alikuwa na majonzi na huzuni. Huzuni yani. Tele. Basi mimi na wewe tuzidishe istighfar inshallah. Hii ndo nasaha mwisho alitoa. Huu upuzi huu ndio Mtume Salama alikuja katika yale, ule upuzi alikuja kuuondoa katika huu ulimwengu ni katika huu. Wayadhau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Hizi ni katika silisili walizofungua watu za jahali, ambazo miongoni mwazo Mtume Salama alikuja akaziondoa, mambo ya kijahilia. Kwa kuanzia leo, baada ya kuzungumza haya bwana, usitume ujumbe huu, na ukitumiwa na mtu mwambie ni shirki hii. Kwa hakuna kitu kama hicho. Safari ni mwezi kama miezi yote mingine. Allah hujaalia katika mwezi wote khairi yake na shari yake, ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kwa sababu ya mwezi fulani. Kwa watu waondoe itikadi kama hizi. Na mimi ninashaka kuwezekana si Muislamu alifanya hivi. Pengine labda mtu kafiri ataka kuwachezea Waislamu akili zao, atengeza jumbe kama hizi, kisha ngoja nikuonyeshe vile wajinga wa Waislamu, kisha atuma watu waenezeana. Kwa hakuna kitu kama hiki. Na ndugu yangu Muislamu, usiwe mjinga, soma haswa tauhid, isome vizuri ili usije ukaingia katika mitego kama haya. Kwa huu jumbe hakuna hata moja kuanzia juu mpaka chini la kweli. Si Adam alifukuzwa peponi, Ayub alianza maradhi kuugua mwezi huu, Yunus alitupwa kwenye tumbo la samaki, Mtume wa sallam wajukuu wake walikuwa yote. Haya ni uongo mtupu, ni uongo mtupu. Na alhamdulillah leo ahli sunna wako chonjo kuwatoa Waislamu taka na mambo kama haya. jazakumullah, pamoja na kuwa mtawaponda kila kitu wapinga, lakini ndio wanaowafaa na kuwafungua macho na masikio kuwa msidanganywe. Aliyefanya hivi awadanganya Waislamu. Hii ni tambihi tu katika swala hili. Tufungueni macho, tusomeni, tusikubali kufanywa wajinga katika dini yetu. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.